żeby odrobić te straty nie będzie, zwłaszcza, że przed nimi jeszcze dobrych kilka podjazdów. No właśnie, następna premia górska to Ochodzita i tam mamy, tutaj mówię z przymrużeniem oka, podejrzenie, że peleton trochę zwolni, by się porozglądać, bo przy tej pięknej dzisiejszej pogodzie na pewno będzie wspaniały widok na Tatry, a następnie kolejna premia górska na legendarnym już Salmopolu imienia Joachima Halubczoka, mistrza świata Polaka, mistrza świata amatorów z 1989 roku. Potem jeszcze premia lotna w Wilkowicach i zjazd w stronę Bielska Białej. Tam trzy rundy i finisz na też delikatnym podjeździe. 118 kilometrów do mety. Tyle pozostało kolarzom. Kuba Niziński i Dariusz Urbanowicz. Do usłyszenia. A kolejna relacja w serwisie o 15:00. Polskie Radio jest wyłącznym radiowym patronem medialnym Tour de Pologne. Strażacy ochotnicy z Wydmin na Mazurach pomogli łosiowi, który ugrzązł w błocie. Zwierzę zauważył jeden z mieszkańców i natychmiast zawiadomił służby. Akcja była bardzo skomplikowana, bo zwierzę ważyło ponad 300 kg, a teren był bardzo wymagający, relacjonuje prezes OSP Wydminy Jarosław Bereza. Strażacy po wejściu do tego rowu podłożyli pasy pod paszwiny zwierzęcia. Zwierzę było dość szybko chyba odnalezione, bo nie było tak mocno wyczerpane. Współpracowała, gdyby z nami chciało, żeby stamtąd go wyciągnąć. No i podjęliśmy pierwszą próbę, pierwszą i skuteczną wyciągnięcie tego zwierzęcia. No i po ustawieniu się w szyk po prostu wyciągnęliśmy tego łosia na zewnątrz. Taką techniką też nie mieliśmy żadnych węzłów i tak dalej. Też po to, żeby zwierzę się łatwo uwolniło z tych pasów i mogło sobie bezpiecznie odejść. W akcji ratowania łosia wzięło udział kilkanaście osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w większości kraju niewielkie i umiarkowane zachmurzenie. Miejscami możliwe są lokalne, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 stopni w rejonach podgórskich Karpat, około 23 na przeważającym obszarze kraju, do 26 na Dolnym Śląsku, na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, momentami porywisty. Trójka do trzeciej. Precious and fragile things need special handling. My God, what have we done to you? Tried to share the tenderest of care. Polskiego Radia. Zdjęcia rozpłakałem się przed lustrami i róże Europy. To za nami. A my przenosimy się do Muzeum Narodowego w Poznaniu. Z nami jest Anna Grabowska. Dzień dobry. Dzień dobry. 30 lipca zakończyła się wystawa Kenya Hara Make the Future Better Than Today. Japońskie projektowanie graficzne. Tak jest jej pełny tytuł. A w trakcie finisażu wystawy, no właśnie, miało miejsce coś absolutnie wyjątkowego, prawda? Tak, w czasie finisażu wystawy zakończyliśmy proces darowizny, czyli daru od pana Kenya Hary, który, nad którym pracowaliśmy przez cały czas trwania wystawy, już nad przedwystawą i sfinalizowaliśmy to właśnie podczas finisażu, czyli oficjalne przekazanie w darze do kolekcji prac Kenya Hary. Z tego, co wiem, tych prac było naprawdę sporo, bo to aż 70 prac. No, to się chyba nieczęsto zdarza, prawda? To się nieczęsto zdarza, oczywiście. Ja mogę powiedzieć, że tych prac ostatecznie okazało się jeszcze więcej, ponieważ, ale powiem dlaczego, to takie może od kulis zdradzę, ale to też jeszcze dostaliśmy dodatkowe prace, o których wtedy w niedzielę jeszcze nie wiedzieliśmy, ale zostały przywiezione jeszcze właśnie przez pracowników Kenya Hary z Japonii, z Tokio i ja dopiero w poniedziałek mogłam to wszystko jakby przeliczyć jeszcze raz, więc jeszcze troszkę więcej tych prac jest. Ile ostatecznie trafiło? Ostatecznie nowych prac jest 203. No to tak, to naprawdę duże. Tak, to bardzo duża kolekcja i bardzo się cieszę, bo w tym momencie mamy naprawdę wspaniale jakby reprezentowany przykład właśnie projektowania japońskiego w tym najwyższym wydaniu, czyli przez Kenya Hary, tym bardziej, że już mieliśmy z kolekcji jego pracy, więc to wszystko tworzy naprawdę bardzo dobry zbiór reprezentatywny, pokazujący jego twórczość od końca lat 80. do czasów współczesnych. To jeszcze muszę panią zapytać, kim właściwie jest Kenya Hara dla współczesnego projektowania graficznego, co jest wyjątkowego w jego stylu? Znaczy, Kenya Hara przede wszystkim, wydaje mi się, że warto powiedzieć, że jest nie tylko projektantem, bo Kenya Hara jest również profesorem, twórcą książek o designie, osobą, która kuratorem wystaw, więc on działa w wielu, wielu dziedzinach. Oczywiście wszystkie to, co spaja te wszystkie dziedziny, jest, można określić hasłem design, tak? I to, co go właśnie wyróżnia wśród innych projektantów, to jest to, że on zajmuje się tym bardzo, bardzo szeroko, że to jest właśnie, nie ogranicza się tylko do samych konkretnych projektów, ale on myśli bardzo całościowo, koncepcyjnie, organizacyjnie i to jest coś, co go właśnie wyróżnia. A jak Kenya Hara? Proszę bardzo. A to, co trafiło do kolekcji, to są oczywiście przykłady projektowania graficznego, czyli przede wszystkim plakaty, również książki, czyli ta dziedzina, którą zajmuję się też od wielu lat już. Plakaty, książki, druki różnego rodzaju i też kilka opakowań właśnie tutaj z wystawy trafi do naszej kolekcji wzornictwa przemysłowego. A jak właściwie artysta uzasadnił tę swoją darowiznę? Co się stało, że w końcu ostatecznie 200 prac, a nie kilka i nawet nie 70? Znaczy, to nie zostało w żaden sposób jakoś uzasadnione. Myślę, że artysta docenia to, że Muzeum Poznańskie, Muzeum w Poznaniu dostrzegło jego twórczość już bardzo dawno temu, bo już w 2000 roku była taka niewielka wystawa prac Kenya Hary tutaj w Poznaniu, w Galerii Miejskiej w Arsenał i on zwrócił uwagę na to, że to była tak naprawdę dla niego pierwsza wystawa zagraniczna, poza Japonią. Także Poznań, myślę, jest dla niego miejscem szczególnym. A my, patrząc na niego od tych lat 90., obserwując jego twórczość od lat 90., patrząc jak ona się rozwija, możemy powiedzieć, że w pewien sposób dokonaliśmy dobrego wyboru już na początku, tak? Ale też nigdy nie wiadomo, jak ta praca artystyczna czy praca danego twórcy się rozwinie. On się rozwinął bardzo. I tym bardziej dla nas to jest jakby takie nobilitujące, że w pewien sposób doceniliśmy artystę już dawno temu i który dokonał tak ogromnego jakby postępu i takiego rozwoju. I stąd myślę ta decyzja o darowiźnie właśnie, że on już wie, że ta kolekcja tworzona jest tutaj od lat, że nie jest taką padającą gwiazdą nagle tutaj, tylko jest to twórczość i dział i ta ta nasza kolekcja, którą też miałam okazję mu pokazać, bo w czasie jego wizyty tutaj w Poznaniu zaprosiliśmy go do naszego tutaj działu, do Galerii Plakatu Projektowania Graficznego i pokazywałam mu to, co zbieramy dotąd, co ma dla nas szczególną wartość. Także to też, myślę, było tym powodem, dla którego zdecydował się faktycznie jeszcze jakby wzbogacić tą kolekcję. Przez ponad 4 miesiące pracę artysty obejrzało kilkadziesiąt tysięcy osób, tak. Więc można powiedzieć, że wystawa zakończyła się prawdziwym sukcesem. Oby więcej takich sukcesów przy kolejnych wystawach w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Po więcej szczegółów tego, co się będzie działo w najbliższym czasie w muzeum, warto sięgnąć, zaglądając na stronę mnp.art.pl i tam się możemy dowiedzieć, co będzie się działo w najbliższym czasie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była Anna Grabowska z Muzeum Narodowego w Poznaniu, oczywiście. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. I've been waiting for the tides to change, for the waves to send you my way. I see you, darling, but you pixelate. It gets hard to take these days. But we'll hold the line. I won't let go, 'cause I'll be there when you can finally make it home. And I don't mind, 'cause we both know. Pokazać.

Na koniec jeszcze boski Harry Styles, który oprócz tego, że świetnie śpiewa i hipnotyzuje swoim wyglądem, to ma jeszcze do tego dobre serce. Ponad 6,5 miliona dolarów zysku z trasy koncertowej Love on Tour przekaże na cele charytatywne. Pieniądze trafią m.in. do organizacji zajmujących się prawami człowieka, przemocą związaną z użyciem broni, pomocą humanitarną, prawami dziecka czy środowiskiem. Trasa Love on Tour wystartowała we wrześniu 2021 roku. No i przez niemal 2 lata Harry Styles zagrał 173 koncerty, w tym 2 w Polsce. Ostatni, przypomnę, w Warszawie 2 lipca. Według magazynu Billboard trasa przyniosła zysk w wysokości 590 milionów dolarów i tym samym stała się 4. najbardziej dochodową trasą koncertową wszechczasów.

sierpnia o godzinie 20 spektaklem Ginczanka w wykonaniu Agnieszki Przepiórskiej z Krakowa. Mówi Tomasz Taraszkiewicz, twórca Festiwalu Królewskiej Arkady Sztuki. To jest opowieść o młodym, wspaniałym talencie literackim, który niestety nie zdążył się rozwinąć, dlatego że przyszła wojna. Czym są Arkady Sztuki, Zamek Królewski? Są festiwalem, ale festiwalem rozumianym jako święto sztuki. To jest wydarzenie otwarte dla wszystkich mieszkańców Warszawy i dla wszystkich gości odwiedzających Warszawę. Podkreśla Andrzej Mrowiec, dyrektor Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, który odpowiada za festiwalowe koncerty. Zaczynamy piosenką literacką, piosenkami Wojciecha Młynarskiego w wykonaniu Katarzyny Żak. Później jazz, ale jazz połączony z piosenkami Wodeckiego. We wspaniałym wykonaniu Piotra Barona, wybitnego polskiego saksofonisty i jego zespołu. A kolejne dwa koncerty prowadzą nas już w zupełnie inny świat, bo świat muzyki klasycznej wystąpi Rafał Batmiński, wspaniały tenor z recitalem pieśni polskich. Co państwo dokładają do tego festiwalu? Przede wszystkim skupiliśmy się na dzieciach. Dokładamy się z programem artystycznym skierowanym dla dzieci. Będą to dwa przedstawienia i dwa spotkania z muzyką. Mówi Iwona Mirosław-Dolecka, dyrektorka Żoliborskiego Domu Kultury. Zależy nam na rodzinach, zależy nam na wspólnym spędzaniu czasu dziecka z rodzicem. Zależy nam na tym, aby to było spotkanie familijne. I też zależy nam na tym, żeby do takich młodych odbiorców docierać, no bo edukacja kulturalna zaczyna się właśnie na tym, że tak powiem, najniższym poziomie. Ostatni koncert, koncert finałowy już nie w Arkadach, ale we wspaniałej sali balowej Zamku Królewskiego, sali wielkiej, gdzie usłyszymy Warsaw Kameratę pod dyrekcją Pawła Kosanowickiego, a solistą będzie profesor Tomasz Strahl. Kończymy 26 sierpnia, ale zaczynamy już w najbliższy piątek, 4 sierpnia. Przy czym festiwal odbywa się tylko w piątki i w soboty. Nie ma żadnego biletowania. Zapowiada się ciekawy sierpień kulturalny w Zamku Królewskim i Arkadach. Bardzo serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny. Będziemy na państwa czekać. A temat zbadał dla państwa Jacek Frenzel. Whatever I belong with you. Komitet The Cure i Love Song to za nami. Niebawem wybije godzina 15, a antenę przejmie Witold Lazar i audycja. Zapraszamy do trójki, więc następuje mała zmiana warty. Katarzyna First-Wojtkowska, Rafał Wodziński, Justyna Grabasz. To była audycja trójka do trzeciej. Dziękujemy za dziś i życzymy bardzo dobrego dnia. Polskiego Radia. Odkąd sięgam pamięcią, zawsze było coś nie tak. W niełasce, w ciągłym nieszczęściu los bił na oślep. Rozpalona dziennie.